قرآن پاک تصدیق کون کے دے لمحار آسمانیو کتابنو بین ایدے ہی چه مخ کے دے قرآن پاک نوی وَهُدَنَ وَدَا قُرْآن هِدَایَتْ تَي وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ او دا قرآن پاک زیر دے خوشخبری دا دا پار دا مومنانو من کان حرا وسوک چی دے عدوان دشمن لِلَّهِ دَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ او دا فرشتو دا اللَّهِ وَرُسُولِهِ او دا پِغَمْبَرَانُ دَ اللَّهِ وجبريل او ده حضرت جبريل عليه السلام وميكائيل او ده حضرت ميكائيل عليه السلام نو ده پدي عداوت او دشمني سره د اسلام د دایره نه بار شوه او کافر شوه فإن الله بيشك الله عدو للكافرين دشمن ده د پار د کافرو صلى الله عليه وسلم مخ کی بیان د دې شوه چې د دې ستن مې نمبر آیات مبارکنا د دې سورت دوه محصره او په دې حصہ کې بیان کیږي د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او باغی صداقت باندې د مخالفین د دین یو نه اعتراضونه دي دا غي جواب کوي یو اعتراض داوی داو دی یهودو نبی علیہ السلام تیویستا نبوت ستاوال صداقت و حقانیت موزکن تسلیمو چتاسو تا وحی جبریل امین علیہ السلام راڑی اویدا خو زمونگ دشمن نے زمونگ اپنی کنو بانے سخ سخ احکامات عذابونا ددئی کے ذریعے راگلے داغی جواب اللہ رب العزت کو چه اے حبیب ورطو آیا چه سوک دی جبریل امین علیہ السلام سرپدی عداوت و دشمنی کئی چه وہی روڑے ندا سڑے کافر دے دا اللہ دا کافر سر دشمنی دا اس پدی آیاتی کریمہ آیاو کم سلم کی چنن زمون درست دے کم داغی مخ کے مسئلے تذکرہ کئی فرمائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا او بے شکر علی گلی مونگ ایلے کتا تے حبیب آیات بینات آیاتون اخکار اخکارا دو قرآن پاک دا اخکارا واضح واضح آیاتون مونگ بی جبریل امین علیہ السلام فزری اے حبیب اتا تر علی گلی وز د چاچې د جبريل عليه السلام سره په دې دښمنۍ نه چې قران وروړې نه الله یو مسلمان نشي کېده و ما يكفر او انکار نکوي بها د دې آیاتونو نه الا الفاسقون مگر نافرمان فسق مختدر لمانا د رشوه د فسق معنا دا د الله رب العزت د تابعدارای نه بار وتل د فسق معنا وا الخروج عن طاعت الله د رب العالمین د تابعدارین بار وتر دا بار وتر کله په اعتبار د سوی د فسق فجور وی او کله دا بار وتر د اسلام د دایره نه دیو جن دی کی فاسقون نه مراد کافران نه و ما یکفر انکار نکئی به حد دی آیاتونو نه الا الفاسقون مگر نافرمان نافرمان خلق هغه د قران پاک د آیاتونو نسکې داغه نه انکار کوي اږي کله معنی د کلی فاسقون معنا وا المتمردون فی الكفر الخارجون عن الحدود هغه سرکش خلق په کفر کې چې هغه د حدود د اسلام نس شوی داغی نبار شوید اوہ کلما آیا ہر کلا عاہدو چوادو کی دئی عہدن سوادا دا یہود یادئی اہل کتاب یادئی اوہ کلما آیا ہر کلا عاہدو چوادو کی دئی عہدن سوادا نبذہو نمات کی دی وعدے درا نبذہو دا وعدہ مات کی او دا غی گنی وعدی قرآن پاک ذکر کری او دا ہر وعدے سر دا غی مخالفت ذکر کرے دی یہودیانو کلچ سوادہ وکولا نا اغا وعدہ بے ماتولا او کلما عاہدو اہدن آیا ہر کلچ دی وعدو کی اہدن سوادہ نبذہو نمات کی دی وعدے لرا فریق یوڑل منہم ددوینا بل اکثرهم بلکہ دیر ددوینا لا یؤمنون ایمان نساتی ایمان نروڑے ولما ہر کل جاءہم چراغل ادویتا رسول من عند اللہ رسول دا اللہ دا طرفنا دا رسول مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولما ہر کل جاءہم رسول چراغل ادویت رسول رسول من عند اللہ دا طرف دا اللہنا مراد دا رسولنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پدا سے حال کی دا اللہ رسول راغلے دے مصدق چی تصدیق کون کے دے تصدیق کون کے دے لما دا حق کتابونو معاہم چی ددوی سر دے سمر آسمانی کتابونو چی دا اللہ دا طرف نراغلی قرآن پاک داغی تصدیق کئی او قرآن پاک فاغیبان نگہبان و محافظ دے نبضا نبذ لکماتول لوی لکمخ کی تاسو اوریدل نبذ فریق نو نبذ په معنا د القاء او د طرح مرازی غرزول نبذ غرزول و نبذ غرزول او فریق یویدل من الذین دعا کسان نعوذ الکتاب چې ورکړ شویو کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم رستو دخل شاگانو دیکھنا مفسرین دو قولونو چی دی کتاب اللہ نا سم مراد دی یو قول داو چی کتاب اللہ نا مراد تورات شریف دے دی کتاب اللہ نا مراد تورات شریف دے تورات شریف کی دی نبی علیہ السلام کم صفات چی دی کلیشیو ناغبان دی عمل نکولو پاغی کی تحریف کرو یا کتاب اللہ نا مراد قرآن پاک دے نبذ غرزول او فریق یویدل من الذین داغ کسانونا اوت الکتابا چورکڑشو کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ دے کتاب اللہ نا مراد یعنی دو قولون او پا کتاب اللہ کی یو دا چی دینا مراد سشے دے قرآن پاک دے دوین دا چی دینا مراد تورات شریف دے د دین مراد تورات شریف دے نو ګورک تورات شریف کی مراد شی نو مراد داغی نسری دی داغی احکامات غرزول پاغی کی تحریف کو رد و بدلے کو رد و بدلے پکیو کو کانہم تابوی گنی چی دوی لا یعلمون پوہی گنا وردی آیات مبارکہ کی یہود مبارکی ہوئی چ اللہ وہی جما کتاب شال غرزول و نبز غرزول فریق یویدل من الذین لها کسان نعوت الکتاب چور کڑے شو کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ ورا ظهورهم رست دخل شاگان ندا ظاہرن معنی حمل لے چگنی یہودیان کتاب دا اللہ شات غرزول بلکہ دشا غرزول نہ مراد سدی چی کتاب پخلمانے ظاہرنے وے لیکن پاغی بانے عمل دے دا اللہ پا آسمانی کتاب بانے عمل پر خودو تا اللہ غرزول رہ دے لگا دے دے کہ امام قرطبی ذکر کری دا سلف و اقوال آیات کریمی پا تفسیر کی یو قول داو چی رہی تورات شریف پر خو او دا کسو کہانو کتابو نے راواغست د کتاب الله غرزول ګره دام دي چدا پلاسو کی نی او نور کتابونه راواله لکنن زمو نوجوانانو تو ګور سوګ دا غلطی رسالی ګوري تر دې چې نارینه سکه باز زنانم دا غند کیسی او کہانی ګوري کتاب الله تلاوت نه کوي ځان پنپوي یا نن امت تو ګور دا اخبار او خبرونو وقت ور سرشتا او کتاب الله ته د خبرونو او د اخبار عمر حیثیت هم نه ور کړی نو نور کتابونه لاسو کې راوستل او کتاب الله له بالکل وخت نو ور کول دام د دې حضور لې او امام شعبی رحم الله بوي چې دې لري کې کتاب حضور سری هو بین ایدیهم یقرؤونه ولکن نبذوا العمل به ویدا کتاب د دې اهل کتاب مخه لو لستوې تورات شریف لیکن بیا م الله وی غرزول ل عملی په بریف کيو مسلمان کتاب د الله لولي داغه تلاوت کوي او پاغه عمل نشته نو الله دې ته د خپل کتاب غرزول ویلي دارنګه د سفیان ابن عوینه رحم الله قول امام قرطبي ذکر کړي چې د کتاب یوڑل دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر دوینا ایمان نروڑی ولما جاءهم او هر کله چراغ له دویتا رسول پیغمبر من عند الله ذ طرف د الله نا مصدق تصدیق کونکې دې له ما د هغه کتابونو معهم چې د دوی سره دی نبد فریق نو ارتاو کړو ورزول او فریق نیوی دلې من الذين لا كسانونا اوتل کتاب اچور کړو شو کتاب کتاب الله کتاب د الله ورا ازهورهم رستو دخل شاگانونا کأنهم لا يعلمون تاب وگنی چی دئی پوہی گنا اخت بیان ندی شویو چی دا دویم باب لے او قدی ہی صدری صورت مبارکہ کے اللہ صداقت و حقانیت ذکر کئی جنبی علیہ السلام او د دین د دشمنانو د مخالفینو د یهودو د طرفنا د الله د حبیب په نبوت او رسالت سه اعتراضونو داوی تفصیلی جواب ذکر کړي. یو اعتراض او شبهه داوی مخکې تیر شو چې نبی علیہ السلام ته فرمایلی وو چې تاسو والا نبوت او رسالت او صداقت او حقانیت مونږ ذکر نه منو چې تاسو ته کوم فرشته وحی راړي نو هغه جبرئیل امین علیه السلام دی او دا خو زمونږ د نیکونو د وخت نه دشمن دی. دا وی جواب الله رب العزت کو اوس په دې آیات مبارکه کې دا وی د دوی به شبهه جواب دی. نبی علیہ السلام ته موسی نبوت ذکر نه منو چې ته د حضرت سلیمان علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ قائل حالان کې الایاذ بالله خو پیغمبر نو داغو چې څومره بادشاہي کوله يهوديان او توی دا خو ساحر کداغ تخ په هوا کې بروانو ک جنات داو د قبضه دلان دیو او که نور ناشنا ناشنا کارونه دا غد الله سره سرګندېدل نو يهوديان وې دا نبی نو او دا کارونه معجزتن نو بلکې العياذ بالله خو ساحر او جادوګر. نو دی آیات کی راوی جواب الله کوي. الله وې جما سليمان عليه السلام ساحر او جادوګر نو آپ جما نبی او اے يهودو داتا سو پاغمانه درو جوړو. امام قرطبی ذکر کړی دارنگ روح المانی ذکر کړی چې دای نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې کله نبی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پیغمبرانو کې ذکر کو لدی ظالمانو یهودو وی یزعم محمد صلی الله علیه وسلم ان ابن داوود کان نبیا والله ما کان الا ساحرا. وی نبی علیہ السلام گمان کئی چی داد داود علیہ السلام بچے سلیمان علیہ السلام نبی او یہودیان وی واللہ ما کان الا ساحرا زمون دا اللہ بزاد قسمی وی آخو جادوگر. نو اللہ وی چی زما سلیمان علیہ السلام جادوگر نو او داغی وجہ تفسیر روح المانی دا ذکر کرے دا حضرت سلیمان علیہ السلام کو دور کی باز خلقو د علم د سحر د علم ته چرچا ور کړو او د دې ډېر دی شهرت دا حدیث مستدرک حاکم ذکر کړي د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول او ویل دي چې دا حدیث سندن صحیح دی. حدیث الفاظ داسی دي ابن عباس رضی الله عنهما ان الشیاطین کانوا یسترقون السمع من السماء شیاطین وبپټ پټ وغ د ملائکه خبرو تکي خو په اسمان کې او په دې وریه ځکی نو کله چې به واورې ده یو خبره نو هغه یو خبره خو برشتیا وا نو دا هغه سره زر دروغ به ګډ وټ کړ بیا به هغه یوې خبرې د رښتینوالي د وجنا دا زر درو خلق د دوی منل نو د دوی له دفترونو جوړ کړ او دا د درو کتابونو جوړ شو نو الله سليمان عليه السلام ته خبر ورکو فاخذ هذا د درو کتابونو رواغس ذکر اسلامی خلیفہ او د نبی پلاس کی چې وس او طاقت وی نو غلط کتابونه وس کوي ختمه یې نو غلط کتابونه راټول کړ وقذفها تحت الكرسي او د خپل تخت لاندې خخل چې سپرو نواز او دا غلط علم د کفر او شرک ختم شي فلما مات سليمان هر کله چې سليمان عليه السلام وفات شو نو شیطان پلاره کې خلق لکې ناس او ورته وی الا دلکم على کنز سليمان الذي لا کنز لاحد مثل کنزه الممنع وی خبردارې نظر کوم په خزانه د سليمان عليه السلام چې دا غي غنتی او خزانه شته ده او ته خدا سره محفوظه ساتلې و دای ورته ویولې نه وی دا دې وک نه نو چې کله هغه وک نوستو نو پاره کې د سحر او د جادو غو کتابونه راووتل نو بس رستو په امت کې دا خبره مشهور شوه په يهودو کې چې العياذ بالله دا حضرت سليمان عليه السلام چې بادشاہي کولا نو دا هو نبی نو بلکې د ساحر او جادوګر کله چې نبی عليه السلام وایي چې سليمان عليه السلام نبی دی يهوديان په اعتراض وکړو نو دا جواب الله رولې ګلو الله وایي وتبعوا روان شیو دا خلق دا یهود او نصارا کافر ما دا غس پسی تطل الشیاطین چې لستو باغی لر شیطانانو علا ملک سلیمان پا وقت دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی او سلیمان یو اسم اعجمی دے او غیر منصرف دے دا وجی دا علمیت او دا عجم والی دا وجینا وما کفر سلیمان اللہ وی کفر نوکڑ حضرت سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین لیکن شیطانان چیو کفرو کفر اکڑو یعلمون الناس السحر او خولو با دی شیطانان و خلق لجادو یعلمون الناس السحر خولو با دی خلق تجادو دی شیاطین و خلق لجادو خیلو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت د دې وما انزل عطف د قوت تبعو باندې وګوره دا څه معنا وتبعوا ما تتل الشياطين او وتبعوا ما انزل على الملكين روان شو دا کافران دا اغس پس چې لستل به شیطانانو وما دا اغس پس روان شو انزل على الملكين چاغرا نازل کړي شو په دو فرشتو د بابل په خار د بابل کې هاروت او ماروت چې دیوی فرشتي نوم هاروت او د بلی نوم ماروت اصل کې دا دوار فرشتي الله دې پر رولې غلې د انبیاء علیهم السلام معجزات خلق مخ کې دلی کتلی او ریدلی او ورپسې د سحر چرچرالا نو په باز عوام او ناپوهانو د جادو او د معجزې په منس کې التباس راغې اشتبارال او باز ناپوهانو جادو او معجزه العیاذ بالله یو شی ګڼل نو الله دا دوه فرشتي رولېږي چې دای خلق له د معجزې او د سحر فرق وکړي او دا ورته وایي چې معجزه یو رښتینی شی دی او دا په دنیا کې دی یو عظیم شخصیت چې هغه نبی او رسول وایي دا هغه په لاس سرګرځي او سحر دا سشه ده دا هم یو حقیقت لري خدا دیو کافر او د بیجینه پلاس سرګندی نو د سحر او د معجزې د فرق خولو لپاره الله دا دو ملائک را لګلو نو دای په خلق لا دا خول چې جادو دار او په دې طریقه جادو کیږي او په دې چې عملو کو ناب د اسلام د دایره نبار شي نو دې خلق او د معجزې او د جادو هغه علم زده کو د پارا د ذکر د فرق په من د سحر او د معجزې کې او بیا به پاغي عمل کولو د دې داسې مثال لکه یو استاد یو عالم خپل طالبانو دارنګ شاګردانو ته د سود د مسائل هي چې سود دې ته وي او سود په دې طریقه کې او چې یو طالب یو شاګرد دې زکه او هغه بیا سود کوي اوس دوستان مقصد دا نه دی دا هغه مقصد دا و چې دې د سود مسائل زکی او په دې مسائلو په هشي خلقو له بیانو کې او دل پته ولګي چې دا سود څنګه کې نو خلقو سحر زده کو به پاغه عمل شروع الله وی وما يعلمانه تعلیم بنور کولو دی دوارو فرشتو من احدن یوتن تا حتا یقولا تردی چی دی دوارو فرشتو بورتوی انما نحن فتنتن منگ دا تونا ما هغس یفرقون به چې جداواله به راوستو به په سبب داغه بین المرء وزوجه فمن د خاوند او داغه د بیوی کې سحر او جادو به کولو کوړي به کولی او خدا او خاوند به یو بل سره دشمنان ګرځول لکه اوسم د بازي تعویذګرو د کوټګرو طریقه داوي چې کلا تعویذونه کوي خزا او خاوند جدا کوي کله نور غلط طریقو سره د خپل دنیوي لالچ د وجنا غلط کوډي او تعویذونه کوي ندی کې رب العالمین دا ترتیب خېلو دا دوه ملائک الله د امتحان لپاره را لګیو او دای خلکو له معجزې او د سحر په منس کې فرق خولو او دای ورته وی چې سحر دیته وای او دا چې څوک په دې عملو کې نو د اسلام د دایره نه بار کی نو خلق او بزان په حق او بیا به په سحر عمل کو دیره کې هر واځ خلق او غلط واقعات چې ذکر کړی نو داغي اس حقیقت نشته او دا د اسرایلی خبرې دي لکه ټول مفسرین په غیرت کړي ویدا هاروت او ماروت یو د فرشتي الاعاذ بالله الله ته ویره انسانانو لګونا کوي وای دې سره نفس او شیطان نه نو دې دواړو کې کوم ته نفس او شیطان ملاو شي داغي باوجود به موږ ګناهونه نه کوو نو ی الله دنیا ترولې ویلې نفس او شیطان ورکو بیا دې ناجیز محبت جوړ شو بیا دې قتل کو بدکاریو کا او په ګناه کې اختش بیا په خپل ګناه پیمان شي نو رب العالمین ورته وی اخرت عذاب مخفق دے او په دنیا دایوی نه په دنیا کې نو وی په بابل کې کوي دے او پاغه کې دا هاروت او ماروت د جبې لراوي ځان دي دا واقعیا هیڅ حقیقت نه لګي دا د يهودو خبرې دي اسرایلیات دي بلکې د ملائکه مبارکې د قران او سنت فیصله دا دا چې لا یعصون الله ما امرهم فرشتین اللہ رب العزت چی ورته حکم کړي داغه نا فرمانی لکې اور روح المانی د بعضی علماو نے ذکر کړي دی لکې روح المانی ذکر کړي وای بعض علماو لیکلی ونس الشهاب العراقی علی ان من اعتقد فی هاروت و ماروت انهما ملکان يعذبان علی خطیئتهما مع الزهرة فهو کافر بالله العظیم وایچا کدا کی دولر لچ هاروت او ماروت او دو فرشتي وي او دای له اوس عذاب ملاويږي زکه دای د زهران نوم زنانا سره ګناه کړو نو ایدا سره کافر دی بالله العظیم زکه الله وای قران کې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله وای فرشتي زمانہ فرمانی نه کوي او دای وای چې فرشتو بدکاریو کا نو دای الله وال خبره دروج نه کوي الله وای د فرشتو بارکی لا یستكبرون عن عبادته ولا یستخسرون یسبحون الليل والنهار لا یفترون شپا ورس فرشتي الله وای زما پاکی بیان ای هغه کی غرور او تکبر نشتا او هغه د عبادتنا ستلیکی گنا نو دا اسرایلی خبره وا د دې حقیقت نو لکه په خوا وری خلق داوی دین درو جوړ کړو وی ویتر رستو کوي کم مسلمان چې ویتر رستو کی نو دا فرشتي د عذاب نه خلاص او دای دی جبی داوا راویزان دی دی وغیر اخلاسی شی دائز حقیقت ندی. یا خدا اللہ حبیب فرمائی لی چکم مسلمان تا اللہ توفیق ورکڑی او دی تحجد ترا پاسی نو دی دبارہ کے مستحب داری چی دی دماغ پتن مزو کی سنتو کی کس نفل کئی نوی تر دی نکئی چکل تحجد لرا پاسی او سمر رکاتا دل اللہ توفیق ورکڑی سلور کولیشی یت کولیشی دولس کولیشی دین کم و زیاد کولی شی نو چکل د شپې تهجد ختمی نو په اخر کې ولا وتر دا یو سنت طریقه وا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلی ای جعلوا اخر صلاتکم فی اللیل الوتر پشپا کی اخرنه مز د وتر وګرځوي دا دی او جننو دا دروغ جوړو په نبی علیہ السلام دروغ جوړ کړو په ملائکه یې دروغ جوړ کړو فَيَتَعَلَّمُونَ الذَّكُونَ بَدِي خَلْقُ مِنْهُمَا دِي دوارو فرشتونا ما هغشه يفرقون به چی جداوالی بیر آوستو پا غیر سر بین المرء و زوجیه پا من دا سڑیو دا بی بی داغکی وما هم بدوارین به او نو دی ضرر رسون کی بیهی پا دی جادو سرا من احدن اچاتا الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم دا اللہ پا اجازت دا در لخی چې دی جادو کې اثر اچول والا الله دی ځنه وخت په جادو سکار کیږي چاله تکلیف رسی دا اثر پکې الله اچول لې او ساره د دین ما او تا منکړي لکه ظاهرن پسوتی او سورې غټوي خدای په باوجود الله ته منکړي اوس یو سړی بدیل لګوري چې سوت کې وګټاستا نه دی ور الله غو مانعت او منع ته ګوري په جادو کې الله اثر اچول زنی کارونا پی دخل کوشی خدا غی باوجود اللہ رب العزت منع کرے اللہ گوری چی سوک دی ظاہری فیدی لگوری او سوک زما حکم لگوری ویتعلمون از دکولو بدی خلکو ماغا شے یدرهم چی ضرر ورکول دویتا ضرر رسول دویتا ولا ینفعهم او دیتے فیدن ورکولا ولقد علیمو او بیشک پوہ او دوی لمن اشتراہو خام حاغ چاچ واغستو غره کدا جادو ما لہون نبی دد پارا فی الاخرت پاخرت کی من خلاق صبر خویسا ولبیسا و خام خابت دے ما حاغ شرو بی ہی انفسهم چدئی خرس کری و پاغیبان اخپل زانونا زانونے بیلل او کفر واغستو ولبیسا خام خابت دے ما حاغ شرو بی ہی چی اغسکی او دی خرسکڑی او دی پاغی بانی انفس و امزانو نقبل لو کانو یعلمون کچر دی پوی دی او انشاءاللہ دا سحر لغوی مانا دا سحر اصطلاحی مانا او دی اقسام میں انشاءاللہ تفصیلا بیا ذکر کو بیا گوری دی آیاتونو لفظی ترجمه تا دا سحر اقسام دارنگی داغی حقیقت لغوی اصطلاحی مانا دا با انشاءاللہ ذکر کو وَاتَّبَعُوا رَوَانَ شُيُوعَ خَلَقَ مَا دَاعَ سَفَسِ تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَتَلُسْتُ وَشَيْطَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ فَوَقَدَ بَادْشَاهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَمَا كَفَرَ وَكُفْرُ نُكْرِ سُلَيْمَانُ حَضْرَتُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولكن الشياطين لكن شيطانان چو كفروا كفر کړو يعلمون الناس السحر او تعليم به ور کول خلق لد جادو وما انزل على الملكين يوم انا داوا روان شو دی داوا سپسي چرالي ګره شو په دو فرشتو دا معنا والی چې وما عطب شی دا جملہ واتبعو بانے او کہ یعلمون الناس السحر بانے عطب شنو بیادا ماناوا یعلمون الناس السحر ویعلمون ما انزل على الملکین تعلیم بے ورکولو خلقو لداغس چی اغرا لگلشن وعلى الملکین پدو فرشتو ببابل پخارد بابل کی حاروت و ماروت چه دیوی فرشتی دم حاروتو دبل ماروت وما يعلمان وتعليم بنو ورقولو دي دوار فرشتو من احد يوتنتا دا يعلمان ياد اعلام نده ياد تعليم نده ندا مانا وما يعلمان خبردار بنو ورقولو یا تعلیم بنو ورقولو من احد يوتنتا حتى يقولا تردی چی دی دوارو بورتوی انما نحن فتنتن بیشک مند آزمائش او دی امتحان لپاریو نو عام خیرت پدی کی دسنے دو یعلمانے رے چدا دو تعلیم لرے او یو خیرت شازد پکی دو یعلمانے رے دی اعلام نچیشی نو بیا با یعلمانی نشی بلکی یعلمان قیرت بشی انما نحن بیشک منگا فتنتن دے امتحان او دازمائش دے پاریو فلا تکفر نتاسو کفر میں اختیار ہوئی یاد اگا کستا بیوی کفر میں اختیار ہوا فیتعلمون نزدکولو بدی خلقو منہما دی دوارو فرشتونا ما آغا یفرقون بیہی چی جدا والے بیرا وستو پاغی سرا بین المرئے فمن سڑی کی وزوجی ہی او دو بی بی داغ کی وما هم اونو دوی بدوارینا ضرر رسول کی بیہی پدی جادو سرا من حدنی او تنتا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ یعنی دا اثر پدی جادو کی اللہ چھوڑے ہو وَيَتَعَلَّمُونَ اُذْكُولُ بَدِ خَلْقُ مَا هَغَشَ يَدُرُّهُمْ چِ زَرَرِ رَسُولُ دْوِیتَا وَلَا يَنْفَاهُمَ وَفَيْدِنِ رَسُولُ دْوِیتَا وَلَقَدْ عَلِمُوا بِشَكَ قُوهَوْ دْوِی لَمَنْ اشْتَرَاهُ خَامَ خَاغَچَا چِ وَاغُسْتُ وَغُرَي قُدَا جَدُو مَا لَهُ نَبَيْدَاغَدَ پَارَا فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتِ كِ مِنْ خَلَاق صبر خاوی صاحب ولبیسا وخام خابت دماغ شروع بیهی چی خرس کریو دی پاغیبان انفسهم زانو نخفل لو کانو یعلمون کاش چی دوی پوی دے پرن پر آیات کریمہ یو سل دویم کی بیان دی سحر شروع او دا مسئلہ بیان شیو چې يهود او انبيياء عليهم السلام بدنامول او حضرت سليمان عليه السلام مشهور کړه او چل اعاذ بالله دا ساحر ره او دا غي وجه تاسو واورید چې دا ساحر او جادوګری د الله پیغمبر ته ولوي او هغه دوه فرشتي چې الله را لېګلې وي ناغه د آزمائش او د امتحان لپاره وی او خلق له د سحر او د معجزه په منس کې فرق او تمیز بیانولو د سحر ګڼ اقسام دي او د سحر د لپاره معنای لغوی د امام قرطبی دغه کې د سحر د لغت په اعتبار باندې ګڼي معناګانې کړي د لغت په اعتبار باندې د سحر غنې معنا غالي دي او ای اصل د سحر څه شی ده د سهیلو په ذریعه باندې دوکا ورکول او دارنګي سحر دی توي چې ساحر داسي سکارونو کی چاغه مسحور چابانه چې سحر شوی داغه په خیال کې د حقیقت نه خلاف راشي لدې کې معنا د دوکي پرتاوا معنا د دوکي په سحر کې پرتاوا لکه امام قرطبي وایي چا دا ویلي چې سحر مشتق ده من سحر تو صبيه معشوم چې دا سغله غونډه کوئی وی غلا و معشوم نه نو د چاغلولو دوککولو تسوی دی تسحر وی یو معنا د لغت په اعتبار داوا دارنگ مانا د سحر دام د چ اصلو الخفا پټوالی توي زکا ساحر سے کارونا چکئی نو پپٹے کئی او دلغت پہ اعتبار صرف اڑول تموئی چی سوک دا حقیقت نوار باطل طرف تا دارنگ سحر پہ لغت کی الاستعمالی تموئی دا سی دا چان تلب دا مائل کو لوگی زان طرف تے مائل کی ساحرم عام خلق زان تا مائل کئی او بعض علماء لکلی چی سحر ستوئی وَكُلُّ مَا لَطُفَ مَا خَذُهُ وَدَقَّ فَهُوَ سِحْرٌ ہر غشے چی باریک وی ما خذ داغی او پاغی کی دقت وی باریک والی وی ناغی تا سحر وی دا مختلف معناگانی دا لغت پہ اعتبار امام قرطبی کری بیا دا اہل علم پدی کی اختلاف ہو چی آیا سحر دا پارس حقیقت شتاو کنا نو معتزلو د سحر د حقیقت نه انکار کړو ایوی دا بتش دوکا دا او لا اصل لهو د دې سه اصل نشتا او د جمهور اهل سنت والجماعت مسلک داره چې سحر د پار حقیقت شتا سحر د پار حقیقت شتا او د دې سحر په وخت کې الله پیدا کوي هغه چې فخیشی او بیا دا سحر پگنو اقسام سرره سحر دا پگنو اقسام سرره دارنگ دام دو علماء کرام و پمنس کی وا اہل سنت والجماعت وی سحر ثابت دے و دید پار حقیقت دے سحر ثابت دے و دید پار سشے دے حقیقت دے او دی سحر دا وجنا ساحر ناشنا ناشنا کارو نہ کئی ناشنا ناشنا کارو نہ کئی جدید وجنا لدا اہل سنت والجماعت کو نزبانی دا سحر دا پار حقیقت شتا او پرون جدی بیان شیو چپ دے سحر کی اثر چون کے ذات تے دا اللہ رب العزت او دا اثر پدی کی امتحانا نچولے او سر دا دین چی پدی کی اثر شتا اللہ رب العزت خپل بندگان د دین منکړي دي او دام د چې مطلق سحر کفر دی یا کو پدی کې څه تفصیل شتا نو باز اهل علم ویلي چې بس سحر مطلقاً کفر دی او محققین علماء لیکلي چې ندی کې تفصیل لے کدی او ساحر سحر او جادو دا پداسي الفاظ او داسي افعال او قائد مشتمل وی چې کفر وی نو دغه ساحر کافر دی او دا سحر کفر دی او کنه پاغی کی دے استعمال دا الفاظ کفریو نہ کئی بلکہ نور گناہوں نہ کبائر پکی کئی نو بیا سحر گناہ کبیرہ دا او کفر نہ دے نو دیکھ علماء کرام دا تفسیر ذکر کرو چدیر پارا یعنی کفری الفاظ بھی نو بیا خدا سحر کفر دے او کنه کفری الفاظ نوی نو گناہی کبیرہ را او دا علماء لکلی چه ساحر دا سحر دا وجن ہوا کی الوتیشی دے اولر سفر مسافت پا لگ وقت کی کولیشی دارنگی قلب دے اوشی دا حقیقتم کولیشی دے اوشی حقیقتم بدلولیشی کل الویلوی سحروی پاغی کے او بیا علماء کرامو د دې اقسام ذکر کړي لکه امام ابن کثیر دلته ذکر کړي او دا کتاب د اسرار ملبتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار مدار حرمین شریفین یو عالم دی او د خاص کر دا کتاب لیکل دی بارکه چې د سحر معنی لغوی صدا معنی اصطلاحی صدا او سحر د قران او سنت په نصوص سره ثابت دی د دین انکار د دې د حقیقت نه نه کړي مگر معتزله وکړي او بیا د هغه د پار اقسام دي د سحر د پار بیا اقسام دي نو د ابتدا کې وایي السحر فی اللغه په لغت کې سحر څه ته وایي دا هغه تفسیر ذکر کړي او بیا په اصطلاح کې سحر څه ته وایي بیا د هغه اقسام ذکر کړي امام رازی رحم اللہ ذکر کری، امام ابن کثیر ذکر کری، اقسام دا سحر ذکر کری. نو سحر پسو قسمو نو باندھے او دا دید پارا حقیقت شتا. زنی داسی وی چی صرف پا خیال کی تبدیلی راولی، لکہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا جادوگر اغا سحر چو، نو اللہ وی یخیلو الیہ من سحرهم انہا تسعا، خیال کی راوستے شو ذکر کړي. یو هغه سحر چې هغه ته سحر د کلدانیین او کشدانیین وای، چې هغه د اوس تورو عبادت وکولو، او دای تعالی ابراهیم علیه السلام را لګلو. او دا چې تقریبا اته اقسام د سحر امام رازی رحمه الله او دارنګ ابن کثیر ذکر کړي. او بیا دی کتاب کې دا ذکر کړي چې کوم علامات دی چې پاغه باندې ساحر به پیژندې شي، سرنگی بے سڑے پی جنی چدا ساحر رے. ندے پو او یای مصفحہ دی کتاب کی وئی چدا ساحر دا پی جندو دا پارا پا شریعت متحرہ کدا علامات تی. او دا تقریبا دی وقتیم جادوگر سروی باز خلق جادوگر نی، خود ناپو ہی دا وجن دا استعمالی نوچے اجتناب تیوشی. یو خود جادوگر دا طریقہ دا چدا پکوڑو منترونو دمونو سرا اکثر جاہلان مشہور ہوئی. ویسأل المریض عن اسمه واسم امه، مریض لبو استاس نم نے استاد مور سنم نے، اس کا تا دم چین استاد چا دا نم او دا مور دا نم سرا سکار. یو دا جادوگر علامہ دارا، دویم علامہ دارا یأخذ اثرا من آثار المریض، مریض نبا دا مریض تا نخالی، یرا ٹوپائی دی راکا، کمیس درا کا، سادر درا کا، نو دا سادرونو چی غواڑی وی دا بز پلشتو کو، نو دا چی دا مریض علامات غواڑی نخی غواڑی، کمیس پٹکے ٹوپی سادر، نو دا دا ساحر علامر. درم علامے دا ذکر کلی، احیانا یطلب حیوانا بصفات معینت، یو حیوان بدر نغواڑی خداغی بصفات وی، چی مثال پتور چرگ دا نو تکتور رنگ بے. دادی دا پارا چی دے زب حکی او پاغی بانے دا اللہ نم والی، او بیا پا دا غوینو باندے چی کم زیون دردمند وی نا غوین پیوم گی، یا مریض لوئی چی دا میں زب حکا نو دا و پا یوشار زے کیوں غرزے، دا گٹ میں زب حکو چرگ میں زب حکا دا و یوشار زے کیوں غرزے. ورد غوینہ چی کم او بئی گی دا پلی تدا، او پا حرامو کی شفا اللہ دا دے امت دا پارن دا گرزو دا، نو دا پا بدن مگل دا دے استعمال دا پا شریعت کے ناروالے. سلورم دا دے کتاب التلاسم کلس منترون لکی، چی غدا سے الفاظ بھی چی طول لغات ور پسولت ہے مانا بینے، کٹول علماء نتپوسو کی دا غی پا مقصد بن پوئی گی دا منتروی. او کل دا سیوی چی مریض تا سو پردہ گنتے ورکی سنور گوٹا گنتے، او پائے کسی لکلی را لکلی وی، وہ منا خیدان چی کل مریض تا حکمو کی چی دم را مدب خلق سر ملاوے گنا، او پیو تو را تیار کوٹا کے بناس وی، او کل مریض تا داوی چی دور دور مدب او بوتا گوتے نوڑے، دور دور مدب سلوی خرج بوبن استعمالے. دارن جی کلم مریض تا سشے ور کی نہما نخیدہ ذکر کرے چی دا با فزمکا کی دفن کے، تاسو کتلی ادھر تیوزل یوکا سراغی وی مقبری پا للاڑو، او چی میو کتل لچرگ یواز راتلو، نماوی چی کم دیکی دا چرگ نوان نور ولویلو چی خخے کا تش سر داغی دزمکی نبارو، یعنی یو جو اندیشی تا عذاب ورکول دا دا دی کوٹگرو دا جادوگرو دا دی طریقوی ناغوی تش سر دا چرگ را بارو قبرستان کی دفن کرو. او نورا پزمکا کی خخوا کل مریض لسا پانی ور کی ویدا بس وزے و دا لگے با سکے دا لگے برا کاغے دا لگے برا کاغے. دوے ماسل دولسم علامے دام ذکر کرے ویدام د ساحر علامه لکه باز خلق پدې شک کې واقع شي ویدا خو غیب پوېږي احيانا يخبر الساحر المريض باسمه چلاړ شه مطالب و استاد انم له و اسم بلده د فلاني کلی او استاد دا مشکلات دي نو چې دې در لوې نو په هشه چې قران کې زلکړي چې عالم الغيب بل څوک نه دي خدا جادوګر باز خلک وي مال داوي چې استا خدا نوم دې د فلاني کلی فلانه مشکل لري نو کله چې دې خبرو علامات باندې په هشه نو په هشه چې دا ساحر دی او جادوګر دی او ورځي ورته نه او ګر سحر حقیقت لري خدای دې پاره علاج څه شي دی خدای دې پاره علاج هغه دی چې کوم نبی رحمه السلام باندې يهود او منافقان سحر کړو کوم علاج الله را لګلو هغه علاج د اخرونو صورتونو دی چې هغه ته معوضته دی او بیا دې عالم غایاتو راځي مکړي چا دې ګل بازار مولوی صاحب کتابي شکل کې چاپ کړي چاله د سحر د کوډو د نظر د پیریانو تکلیف وي نو د غایاتونه دي ته وي قرآنی علاج دي ته سوې قرآنی علاج هغه آیاتونه دستلې پاغي باندې پابندي کولې نو د اقسام دي دسو د سحر او په دې ترتیب باندې قران پاک داغي ممانعت ذکر کړي د آیات کریمه لفظي ترجمه ته ګورئ بیا وَاتَّبَعُوا اللَّهُ وَرَوَانَ شِيُّ دَاخِلَك مَا دَاغَس پسي تَتْلُ الشَّيَاطِينُ چلو ستل ب شيطانانو علا ملك سليمان په وخت بادشاه حيد سليمان عليه السلام کې وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ او کفر نو اختيار کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانان چو کفر اختیار کړو يعلمون الناس السحر تعلیم به ورکول خلق لد جادو وما دهغس تعلیم به ورکول انزل على الملكين چغرا لګلش او په دو فرشتو ببابل پخار د بابل کی هاروت و ماروت چریوی فرشتی نم هاروت و دبل ماروت و ما یعلمان تعلیم بنور کولو دی دوارو فرشتو من احد یوتنتا حتی یقولا تردی چی دوارو بورتوی انما نحن فتنتن بیشک مند پارداز مائشو دی امتحانیو فلا تکفر نو تو کفر مې اختیار وا چې دا جادو زدکه او بیا په دې عمل کې فیتعلمون الذکول بدی خلقو منهما د دې دوالو فرشتو نه ما حس یفرقون به چې جداواله بیره واستو پاغه سرا بین المرء و زوجه فمند سڑی او داغد بی بی کی وما هم او نودوی بدوار رینا زرر رسون کی بی ہی پدی جادو سرا من احد یو تنتا الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا مشیط او دا اللہ پا علم بانی دا اثر پدی کی اللہ چولے امتحانا وَيَتَعَلَّمُونَ اَذْكُرُوا لِخَلْقِ مَا يَضُرُّهُمْ هغه شی چې zarar به رسول دوی تا ولا ينفعهم او دوی ته فائدہ نه رسولا او د دې آیات په تفسیر کې علماو لیکلي چې هر هغه شی ذکول چې zarar وي او فائدې نه دا په شریعت کې منع دي لکه بعض فلسفه شوا چې هغه څه فائدہ نشته او نقصان ډېر دی هر علم ز دکول چې دا غي zarar دینی او دنیوي موجود وي هغه کې اس قسم دینی او دنیوي فائدہ نشتا نو قران دا غي د ذکر نه منوکا ويتعلمون ز دکول بدوي ما يضرهم هغه شی چې دوی ته zarar رسول ولا ينفعهم او دوی ته فائدہ نه رسولا ولقد علموا بشكفو هودوي لمن اشتراه هر غچا چی واغستو دا جادو دے غورکو ماله نبی داوی د پارا فل اخرت په اخرت کې من خلاق صبر خاویسا ولا بیسا او خامخابت د ما شرو به چې خرص کړیو دوی پاغه باندې انفسهم زانو نخفل لو کانو یعلمون کدی پوینه لو کانو یعلمون دا لو یا شرطیه ده یادی توی لو د تمنا نو که لو د تمنا د پارشی نو بیا د دې جواب نی او که لو شرطیه شی نو جواب غواړي لو کانو یعلمون کاش کدی پوی ده دا لو د تمنا او لو شرطیه بداشی لو کانو یعلمون کدی پوی ده نو دا سوی نو کړي مخی اللہ رب العزت دا سحر تردید اورت بیان کو او داغی نقصانات او خیل دا دنیا او دا آخرت اس پدی آیاتی کریمہ کی دغ خلق اللہ ترغیب ورکی چکم دا سحر دا عمل زدکولو پسیشیو و پاغیبان عمل کولو فرمائی ولو انہم آمنو کچرے ویدوی چی ایمان روڑے گئے واتقو او د الله نه یری دلوی فزید سحر د جادو او پاغي باندې عمل کولو فزید کدی ایمان او تقوا اختیار کړي ولو انهم امنو کچری وی دوی چی ایمان روړې وی دوی واتقو او یری دلوی دوی د الله نه لمثوبتن نخامخا ثواب بور کڑے شوے من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا خیر غرا او بہتر دا اللہ دا طرف نا یو غرا او بہتر ثواب بدوی تور کڑے شوے لو کانو یعلمون کچر دی کوئی دے دیرے کم گورا لو کد تمنا دا پارشی نداغی جواب لضرورت نوی لو کانو یعلمون کاش چی دی کوئی دے او کلو شرطیه کئی نو جواب لے ضرورت شتا او جواب محذوف دے لو کانو یعلمون کدی کوئی دے نو لآمنو خامخا دی با ایمان روڑے اس دیرستو آیاتی مبارکہ کی اللہ مسلمانانو تا یو ادب ذکر کئی رمید آیاتی مبارکہ لفظی ترجمے تا گو رہی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا موایی راعنا لفظ دراعنا وقولوا اوایی دراعنا پزے انظرنا انتظارک منگتا واسمعوا او قبول کید اللہ حکمنا یعنی ویو رید قبل دو پنیت وللکافرین او د پار د کافرانو عذاب الیم عذاب بوی دردناک دیکی اللہ مومنان مسلمانان د لفظ دراعنان منکل او وی فرمائل چی دراعنا پزیبانی انظر نوائے حاصل کی علماء تفسیر لکلی امام روح المانی او دارنگی قرطبی لکلی یهودیان امیشه ده پارا گورد دین اسلام دشمنان راغلی ده دی یهود ده طریقه وا چه دی ده اللہ ده حبیب بیزتی و کولا کلب پا اللہ پا نبی وانے سلام چشول و نخیرے بے کولے نبی ریح سلام مانی یهودیان و بسلام چولوے بے السلام علیکم سام مرد دوئی اللہ وی ویدہ جاؤ کا کل چی دیتا تراشی نو سلام پاغ الفاظ و چی چی پاغی پتا بانے اللہ سلام نہ دے چولے او دا دین علاوہ دا راعنا کی گر یو دا مانا و چیز مونگ لحاظ و کا موت انتظار و کا نبی علیہ السلام چی سواعز و نصیت و دین خبر بکولے نو صحابو بوی راعنا زمونگا لگ خیالو کچھ مولا خبری یادی کو ویورو د دغه راعنا د يهود په سوريانای جبکی بیزتی او به حرمتی و نو دای ډیر خوشاله شل چې کله دا لفظ و اوریدو او خپل منس کې وی چې تر اوسه خو مون په پټه نبی عليه السلام ته بدر دیوي او کنزلی به مکولې اوس بورته سرګندې کوو پوېږي بنا. حضرت سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ د دې په خبرو او د دې په جبو کوې دو نو کله چې دا خبره وکړه نو حضرت سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ ورته ویا اعدا الله علیکم لعنت الله وی اید الله دشمنانو پتا سو دې الله لعنت يهود ته وی زما دې قسم وی په غزاد چې زما روح دا غلاس کړي لئن سمعتها من رجل منكم کچره واو میرے دادا کلمہ او دا لفظ دیو سړی رضا تاسو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای لا اضربن عنقه نو زبر اثر پرې کو ندی يهود ورته دا هوتا سوم وای کنا تاسو هم را عنا وای او مونږ ته منی کوي نو الله حکم رولې ګل یا ایها الذین امنوا لا تقولوا راعنا او بیا روح المانی لیکلی وهو سب قبیح بلسانه دا درعنا لفظ یو ناکار کنزل و د دوی په جبه کې او د دې سمانا و درعنا د يهود په جبه کې هغه به وی واورا الله د تا ته د خیر خبره ورو اوره درعنا دا بناو. یا روح المانی لیکلی دی دے کی دا مشتق د رعونتنا رعونت جهل او بیوقفتیات ہوئی نو دی ظالمان و دشمنان و بوی راعنا دی دے کی اگر حرف ندا محذوف دا یعنی اے پمون کی العیاض باللہ فی وقفہ دا اللہ حبیب تبیدہ سے صحابہ کرام و کدا لفظ استعمالول و دا غیب کی مقصد مانا دا انظرنا و او دی یہود پکی دا مقصدو یادا دا رعی نماخوز دے رعی ویلے کی گی سرولتا او رعی ویلے کی گی شبنکیتا نو دے ظالمانو بوے چل آیا عزب اللہ تخد گڑو سرون کے تخد بیزو سرون کے او رات چمو لکم تعلیم راکے ددے مقام و مرتبیت لائق و مستحق دے نو رعینان مراد ددے دا مقصدو چیتو زمونگ شبنکے نو الله رب العزت دې لفظ نمنه او ګرځول او دی وجن علماء لیکلي ګره دا قران قواعد او اصول ذکر کړي وای دا سی او لفظ چې ستاپه کی اراده د نیکی دا خو دشمنان د دین د اغینا د بی ادبی او د بی دینی اراده لري نو دا سی الفاظ شریعت کی توسه کې پریږي کم شی چې ذریعہ د ګناه جوړیږي نو دا غي ترک وکړي او د کافر سره په الفاظ او اقوال کې مشابهت بنکه لکه ابن کثیر وی کی دا روایت ذکر کړي ور پر عنا کې د مؤمنانو مقصد څو د نبی رسول سلام ادب چې د الله حبیب زمو خیال او لحاظ کا او د يهوديانو مقصد په کې بیا ادبی وا او رب العالمین فرمایل چې را عنا موای چې د کافر او يهود سره مشابهت را نشي د مسلمان قول وینا دي د کافر يهودي سره یو شان دي او د فعل او عمل دا غره یو شان دي. حدیث پاک کی راغلی چې دای وکړه سلام رسول امام ابن کثیر و انه نبی علیہ السلام ته به السلام علیکم والسام هو الموت او د سام معنا و مرګ دیو جن مون ته حکم شوه چې يهوديانو باندې کافرانو باندې د سلام ابتدا بنه کوي او کدی سلام واچولو وتب وعلیکم سلام نه بلکې به وعلیکم سچې دی ویلی هغه پتا واپس وی دي کې مانام داو چې دشمن ستا خیرخوان نه کافر نو دې کې د سلام په شکل کې سلام وای نو دې کې بخره خبر چې د خیرو الفاظ جوړ کړي نو ته دا سمو آئے چې وعلیک السلام یا وعلیکم السلام بلکې وای وعلیکم سچې دی مقصد دی هغه پتا واپس شي. او دا الله حبیب فرمایلی وَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا زمونگا خیرے دا کافر پا حق کی قبلی او دا دیس خیرے زمونگ پا حق کی نقبلی او به دا حدیث ذکر کړي چې ګوره دی آیات کې من رااله چې راعنا کافر وای نو مؤمن ته وای ته بینوي تا وینا دې کافر دې وینا سره مشابه دي دا حدیث ذکر کړي چې نبی رسول سلام فرمایلی بعثت بین یدی ساع بالسيف حتا یعبد الله وحده لا شریک له زرالی گلی شویم دا اللہ حبیب وی دا قیامت نمخ کی پتور سرا اوزو بدا جہاد ترغیکم چیدی یو اللہ عبادت خلق شورو کی چیدی اللہ سر سوک شریک دشتا وجعل رزقی تحت ظل رمخی اللہ زما رزق زما دنی زید لان دگر زولے وجعل الزلت والصغار على من خالف امری اللہ زلت و رسوائی پاوچا گرزولی چی سوک زما د دین مخالفت کوي او به فرمایلی و من تشبه بقوم فهو منهم سوچ چې یو قوم سره مشابه شونه دی دا وی نه پجامو کې په لباس کې په غم کې په خادای کې په اقوالو کې په افعالو کې و من تشبه بقوم فهو منهم سوچ چې یو قوم سره په کم خوې کې مشابه شونه دی دا وی نه دې کې من رالا چتاسو د کافرو غنتی راعنا موای او دې ته وای صد ذرای چې اوشه سبب د گناه جوړیږي نو داغه نو شریعت منع کړي لکه الله وای ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم هغه اسباب می اختیاروي چې داغه نو بدکاری او زنا جوړیږي دا سه اسباب می استعمالوا چې د یتیم مال پکې پړې شي حضرت آدم و حوا علیہ السلام تے ویلی ولا تقربا هذه الشجره دی ونی ته نږدې نشئ عالم کې مقصد دا و چې ونی میوه بنخره نو قران چې کله یو شی من کی نو دا غیر اسباب نم من کوي دا غیر اسباب نم من کوي نو راعنا نم من را لو دی کې امام قرطبی وګت تفسیر ذکر کړي چې دا آیات د دې خبرې دلیل لې چې کم شی ذریعہ او سبب د ګناه جوړیږي نو دا غیر بمزان ساتي کم شی چې ذریعہ او سبب د ګناه جوړیږي ځان بته ساتي لکه قران شریف کې تاسو لاره روان دي په مبارک کې الله وایي د مشرکان او معبودان او د دې مشران او تب بدر دین وایي زکه کته د کافر او مشران او تب بدر دی نو هغه واستا مشرتا او واستا معبود ته چې الله دې بدر دی بشورو کی بدر دی بشورو کی دا په شریعت کې چې وی قبر په خول حرام دی او په دې باندې عبادت جوړول حرام دی نو داغي وجدا و چې قبر په خول په دې عبادت جوړول دا ذریعہ د عبادت د قبر جوړي شاړ قبر چې زوړ وی او خاري وی اغه نه نسوک حاجتونه غواړي نه داغي خاورې سوک سټي نه داغي نه طواف کوي نه را مدد کوي خدا اسباب شریعت د دې نه منع کړو شریعت د دینه منع کړیو او دیو جن حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ السلام فرمایل والدین ته کنزلی او بدر دی ګناي کبیره نو صحابه کرام دا الله حبیب داسبم سو کوي چې والدین له کنزلی وکي دا غدا چې د خیر او برکت زور دا الله حبیب ورته وی آو یو سړی چې بل والدین ته بدر دی وای او هغه د دوه والدین ته وای نو دې ذریعہ جوړ شو د خپل والدین د عزت د ذریعہ جوړه شد خپل والدین د عزت ای او بیا غ حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله تاسو به اول عینی سره لین دین شروع کړئ لکه رسوی تفصیل کو او تاسو د غوارو د لکو په روان شئ او په فصلونو په کاروبارونو نه راشئ و ترکتم الجهاد او د الله په لار کې جهاد پریزئ نو الله به ذلیل خلق په تاسو مسلط کی او دا ذلیل خلق بتا سو نہ ترغی لری کین نہ تر تو چتا سو دین تو واپس شی وی نی بے ول عین ست وای امام قرطبی وی غدا دے چ ہوا یبی الرجل من رجل سلعه بثمن معلوم الى جل مسمى یو سڑے یو شے یو نیٹی پوری پچا خرچ کی چ مثال بطور دا تو پکڑے او ما پتا وانی پر 2000 روپے دیو کال پر ریٹ خرچ وس هغه سړی ته پیسو ضرورت ته ناغه دی مالک لوي چې ما خو نقد له ضرورت ته او تی مان په زر روپې په نقد ولي ثم يشتري حامل هو بأقل من الثمن الذي باعها به بیت پکم پیسو والی پکم چې د خرج کړي دې ته به العینوي دا الله حبیب فرمایلی چې کله دا لین دین شروع شي نو الله به ظالمان او ذلیل خلق پتا سو مسلط کی. او کل امام قرطبی لیکلی دا سین کئی چیو سدیل دا نقد پیسو ضرورت تے خسوک ورتا نقد بلا دا منافی او دا فائدین نور کئی چیغی تا قرد حسنہ ور نو دے سو کی دے دا سی طریقہ جوڑا کی چیو سڑے چون کی دا دغی لین دین مطالبہ کئی نو دا غمخ کی والی پا معلوم پیسو پا معلوم نیٹا اب اللہ مخیالو رسی کل صورت دا غی دا سی جوڑائی چی دا غا سوک مثال پتور تالوی چی دا ما ضرورت و نقد لضرورت تے دا غروان دیتا دا بل دکاندار نیوشے پا نقد باندی پا ضرور پای راواغ اسو او دو قتل او بیادی پا نیٹا بانی پا دبانی پا دوزر خرسو وی فینشترا بی حضرت طالب العین سلعتن من آخر بی سمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العین بی سمن اکثر مما اشتراه الى اجل مسمى او ثم باعها المشتری من البائع الاول بالنقد بی اقل من الثمن فهذه عین دام بیو العین جوری گی. مثال فطور تا یو شی واغستو چې څوک درنه دغه لین دین مطالبه کوي دبل سړی نه په معلومه پیسو او قبض دیکھو او بیا ثم باها من طالب العین او بیا چې هغه کور نو پاغه د خرج کو پزیاتو پیسو او بیا چون کې هغه نقد له ضرورت ته نو هغه دکاندار ولوي چې دا شی کو اس پر نقد په زور روپي په ما خرڅه مې دې په زور والی په نقد دل ضرور په جیب لراله او دکاندار هم په ګټ او کارګر هم په ګټ او ګرځي چې دد وزره شي او غل زر لاړي نو دا صورت د بیول عین لري چې ان کې دام د سود د پاره او د نارواله پاره یو هیله جوړول دي او قران پاک لکسرنګ د اصل ګنا نه منع کړي د اصل ګنا نه منع کړي نو دارنګ د دینې منع کړي اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موائی تاسو لفظ درائنا لفظ درائنا موائی وقول انظرنا او اوائی تاسو انظرنا چه انتظارو کمتا واسمعو او قبول قید اللہ حکمنا وللکافرین عذاب علیم او دفارد کافرانو عذاب بوی دردناک یا سر نگو رہے ولو انهم امنوا كشر ودوي چی مان روړ ودوي وتقوا او دا الله نه يري دلوي لمثوبتن خامخ ثواب دور کړي شوي من عند الله اذا الله دې طرف نه خير غرا او بهتر لو كانوا يعلمون کاش کدی پوهې یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو لا تقولوا موعي راعنا لفظ راعنا او مقصد باندې تاسو کوئ دې کې ګوره د نور نه معنا پرتوا او دشمنانو د دین داد بی عزت او د بی ادبۍ په نیت استعمالو موعي لفظ راعنا او قول انظرنا او وای چې انتظار کوم تا واسمعوا او قبول کید الله حکمنا وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب وی دردناک سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم بارکتی. الله رب العزت مؤمنان مسلمانان د لفظ ذراعنا بنکل او دا باندې چې د انظرنا لفظ وای اوس په دې آیات مبارکه کې د يهودو اهلي کتاب او نصاراو د یو بل عداوت او د دشمنی ذکر کړي فرمایي ما يود الذين كفروا وخا نگنی ها کسان کفرو چی کافر دی کسان کفرو چی کافر دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولل مشرکین او نه د مشرکانو نا یعنی کا اهل کتاب مشرکان او کافر دی او کدا اهل کتاب نه علاوه نور کافران مشرکان دی دیدا خبر خو خینا ایو نزلا دا چرا نازل کړی شي علیکم پتا سبان اے مومنان من خیر سے خیر من ربکم استاسو در رب دے طرفنا دا خیر نہ مراد عام خیر دے کہ خیر دے دنیاوی او کدا خیرت وی اللہ مسلمانان و مومنان و تدا خبر ذہن کی دی چدا سمر کتابیان یہود و نسوارا دی یا عام کافر و مشرکان دی نو دای دا خبره خو خینا که مسلمانانو د دنیا یا د اخرت څخه خیر را نازل شي دای دې خبره سره محبت نه ساتي چې مسلمانانو باندې ولې څخه خیر د دنیا راغې یا د اخرت راغې د اخرت خیر څه شی دی لکه الله کتاب راولېږي مسلمانانو تعداد زیاد شي فتح حاصل شي یا بلس دنیاوی خوشحالی ورت حاصل شیندی پاغی خفکی گی خوشحالی گی نا لکتاو کریمہ دے یوصل شلم لکه پرون درس کی تیر شل فرمائی ان تمسسکم حسنت تسعهم کچری ورسی کی تاسو تا حسنت سخشالی تسعهم نخفک ویدوی و ان تصبکم سیئت او کورسی کی تاسو لس تکلیف یفرحو بها نو خوشحالی کوي دی پاغه باندې تاسو په خوشحالی خفکی الله وای او تاسو په غم او مصیبت دی خوشحالی د دې کې موږ مضمون ذکر کوي ما یود الذین فخن غنی ها کسان کفرو چې کافر دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولل مشرکین او نه د مشرکانو نا ایو نزلا دا چې را نازل کړی شي علیکم پتا سو اے مومنانو من خیرن څه خیر کدا د دنیا خیر وی کدا خیرت خیر وی من ربکم ستاسو د رب د طرفنا والله يختص الله خاص کوي برحمته پخپله مهرباني سرا ميشا هاغه چاله چې خوشي الله پخپل رحمت سرا خاص کوي چاله چې خوشي نخبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبوت او د رسالت د رحمت د پاره خاص کو مومنان مسلمانان په ایمان او الله د حبیب په تابعداري خاص کړ والله الله رب العزت ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی دې دلوي مهرباني او دلوي فضل الله خاوند او مالک دې درست آیاتی کریمه کې الله مسله د نسخ ذکر کړي او نسخ دې ته وایي چې الله یو حکم برولي ګلو او سمو دی پوری باو بیا میں اغم منسوخ کو دی یہودیانو دی نسخ نا انکارو او پنی انکار کی لدی مقصد داو کچر دی نسخ منلے و تسلیمو لے نو بیا خود قرآن دراتلو سر دی دین شریعت او تورات شریف منسوخ کی گی نو یہودو دی نسخ نا انکارو کچھ نسخ دی سرا اڑشتا دینا نو پدی کہ اللہ دا غی ذکر کئی لکہ گرد مخ کی آیات مبارکہ کے نس خرالہ اللہ ویلیو لا تقولو راعنا لفظ دراعنا بنوائے دغا حکم منسوخ کو ویوی ددی پدی با انظرنا وائے دغا شان اللہ دا قبلی حکم را لے گلے ہو چی بیت المقدس تبا مخ کوئی پا مسکی او بیا هغه قبله الله بدل کا حکم یو کو چې بیت الله شریف ته مخ راوړ وي نو یو نسخه په عام معنا سره دا عام معنا په اعتبار علما لیکلي چې تقریبا قران پاک کی 1500 آیاتونه منسوخ دي او بعض د نسخ معنا عام نه کړي نو دا غی پنیز بانے قرآن پاک کی منسوخ حیاتون لگ لی تقریبا اس شل پینزویس جوڑے گی او بیا کل انس خدا سیوی چی دا قرآن آیات او مانا دوار بس شل تلاوت او حکم دوار بے منسوخ شل او کل بدا سی ہو چی اغا تلاوت بے منسوخ شو او حکم بپاتے شو او کل ادا سیوی چه داغی حکم منسوخ شی او تلاوت پاتی وی نو پدی اعتبار سر قرآن پاک کی منسوخ حیاتو نشتا او زنی و نوادا سی کئی چی او آیات دیوی مانا پا اعتبار مانی منسوخ وی ناغی او بلا داسی مانا دا قرآن و سنت پرانا کیو کی چی پاغی بانی منسوخ نی ورنہ منسوخ حیاتو نو قرآن پاک کی موجود دی خدا آغی علماء کرام داسی او توجیو کی چی پاغی بانے آیات مبارکہ دا نسخ نبچ نو دا مسلمانان وقیدہ دا چی اللہ رب العزت غواڑی نو یو حکم دیو مدی پوری بے نازل کو آو بیا بے غم منسوخ کو آو دا نسخ دا نبی علیہ السلام دا جوندن پوری خاص چی کل آغی دی دنیا کی حیاتو نو اللہ زنی حکمون را لے گل او زلی بدلول آو دا نسخ بدا طریقہ مو چی کل بے حیر کو نبی علیہ السلام مومنان ورا پاسی دل داغی دی سینی مبارکنا غایات بحیرو دیر آیاتو نو چا منسوخ شوی لکہ بعض روایاتو نراغلی جلا سور احزاب دی سور بقری عمرو لیکن اغا باقی تھا اغا منسوخ شوی اللہ و ایمان انسخ اغا چی بدل کمونگا من آیت نیو آیات ما ننسخ آغا چی بدل کمونگا من آیتن یو آیات او ننسحا یا ہیر کو دادتانا ہیر کستاز سینی مبارک یو دی آداش نیو بسو او ننسحا یا ہیر کمونگا دغی آیات لردتانا اے حبیب نعت بخیر منها نرات للکمون پا بہتر و غر سرد دینا داغین بل حکم بہتر و غر رولی گو او مثل ہا آیا پا مثل داغیب داغین پا ثواب و اجر کی غروی او یا پا مثل داغیبی علم تعلم آیات پوہی گنا ان اللہ چی بیشک اللہ علا کل شئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے نداسی حکمون با اللہ رولے گل بیاب منسوخ کل زنداسی تلاوت باقی دے لیکن حکم داغے منسوخ شئے لگتا اس طرف سراروان دیدی صورت کی چے عدت اول یو کالو دے یو زنان خاون چی مرشی نداغے نفس سلور میاشتی و لس رزشو اس دے یو کال غایاتم قرآن شریف کشتا عقد تلاوت پہ اعتبار منسوخ نہ دے لیکن حکم منسوخ دے حکم داغی منسوخ دے دارنگ بازی دی چھ حکم پاتے دے لیکن آیات منسوخ شے لکدا آیات نازل شیو چھ شادی شدہ نارینا و زنانا العیاذ باللہ بدکاریوں کی او شری گواہی پی پیشی ناغی دے پار سنسار دے نہ دے قرآن آیات لیکن آیات منسوخ دے حکم باقی پاتے دے حکم باقی پاتے دے دیو جن عمر رضی اللہ عنہ ویلو وی کدائی رنوے چی باز خلق بوئی چی دے سوکل نما ود قران پاک په یو طرف دا آیات لیکلې چې د دې تلاوت ګوره منسوخ ده هو حکم باقی پاتې ده چې د شادی شدت لپاره دا الله او رسول په قانون کې رجم نه سنگسار ده دا سنور ډېر آیاتونو ابتدا کې یو مسلمان د لسو کافرونا تیخ تور ته حرام و لیکن سوره انفال کې را روان دي دا حکم رست شو دا حکم رست بدل شو دا سیدیر حکمونه الله را لګریو او ځنی سره د تلاوت او د حکم نه منسوخ کړ د ځنی تلاوت منسوخ شو حکم پاتې شو او د ځنی حکم پورته شوه دی تلاوت پاتې دی علم تعلم آیات پوهنی ان الله چې بیشک الله له ملک السماوات د دې الله د پاربا شهید اسمانونو دا ول ارض او د زمکو دا اسمانونو د زمکو بادشاہی مالک او خالق الله دې سچ فخدا هغه حکم خپل بندگانو ترالی نو کله به حکم رولی ګرو او دا الله په علم کې به چې دا به دمر زمانه وي خلق له پته نو بیا به حکم بدل کو او دا غي په دې به خپل حبيب بل حکم رولی ګرو مالک دې بادشاہ دې او خپل مخلوق کې سجدا الله او خشین او فیصله کوي ومالکم نشته تاسو نه پارا من دون الله سیوا د الله نام ولین سوک دوس چې د الله مقابله کې بیا تاسو سره دوستی دیو کی ولا نصير او نسو کیم دادی بیا سر نه ګورئ ما یود الذین خوخن گنی ہوا کسان کفرو چی کافر دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا ولل مشرکین اولد مشرکاننا دا مشرکینی پا اہل کتاب بانے عطف کرے ندیتا یا عطف دا ذات پا ذات بانے وئی چی اہل کتابم کافر و مشرک دی واغی پنوم د اهلی کتاب سره مشهور دي او مشرکانو لپاره بل سنوم نو ندای په دیشر کو کفر کې د اهلی کتاب سره شریک دي خدای د لپاره اهلی کتاب نومو د لپاره نو یادې ته وي عطف الصفات علی الصفات خواخه نګنی هاه کسان چې کافر دي من اهل الكتاب د اهلی کتابنا ولل مشرکین او د مشرکانو نا ایو نزل دا چرا نازل کریشی علیکم پتاسبان اے مومنانو من خیر انس خیر من ربکم ستاسو در رب در طرفنا دا اللہ عوام قانون ذکر کرے مومن تا چس خیر دی دینو دی دنیا ملاوی گی اہلی کتاب پدی خوشا لنے یہ وجہ نگو ربائز انو کی دین الوی خیر نی چی پیومل کی اسلامی قانون رشی او دا الله او دا رسول په فیصلو باندې عمل کی نو چې کله یو کافر په معمولی نیکی د مسلمان او دا هغه په فائدې خوشحالي گنا نو پاغلوی خیر وسنګ شي دی او جنای کوشش دای چې امت مسلمه تاسومره مسلمانان چي دي چې نس دینی خیر ملاوشي نه دنیوي خیر ملاوشي والله یختص برحمته الله خاص کوي په خپل مهرباني سره مېشا حاغ چالے چی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لوی دے ما ننسخ آغا چی بدل کمونگ من آیت یو آیات او ننسحا یاہیر کو دغی آیات لردتانا نا تیرا کلکمونگ بخیر منها فغورا و بہتر سرد دینا او مثلها یا پا مثل لاغی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ چی بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والنے علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ چی بیشک اللہ لہو ملک السماواتی د دې الله د پاره بار شهید اسمانونو دا ول ارض او د زمکو و مالکم نشته تاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله نا من ولي سوک دوس ولا نسویر او نسوک امدادی. آیا ارادل ریتاسو ان تسألو رسولکم دا چه تپوسو قیتاسو دخپل رسول او پیغمبرنا کما لک سرنگی سئلا چه تپوس کرشو موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا من قبلو مخی پخوا ومن یتبدل الکفر او هر غچا چې بدل کې واغستو کفر بل ایمان په زید ایمان پر خود ایمان په بدل کې کفر واغستو غره کو فقد دول سوا السبیل نبیشکا گمراه شوه دی غا د برابر لارینا. دا د آیاتی کریمه لفظی ترجمه وا او مفسرین یو قول دا ذکر کړو چې هم تريدون کې خطاب چاله ده. د یو قول دا چې هم تريدون کې خطاب مؤمنانو ته ده. مؤمنانو ته خطاب دی او دې ته ادب ذکر کړي چې بے زایا بے مقی بے محل تپوسنا دا اللہ دا حبیب نمکوئی. تفسیر روح المعانی کی ذکر کری چې بعض مفسرین ویلی چې غزوه خیبر کی بعض نوی مسلمانانو چې نوی په اسلام کی را دن نشیو دی تیرے دل نمشرکان دیو اون دلان دناس تو داغی دلان دی شرابونه بیسکل او خپل اسلحه بی داغی دا کرازوندو لی. نو بعض مومنان ہوئی چی اجعل لنا ذات انوات مونگ دا پارم داسی او اونا پکار دا چی مونگ پک اسلحه رازوندو لکد دی مشرکانو دا پار چی دا. نو دا اللہ حبیب غصش ووی سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم الها. وی پاکی دا اللہ لردہ خمدا سے خبر ہوکا لقد موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تویلو اجعل لنا الها كما لهم الها. وی مقرر کمونگ دا پارا یو معبود لقد مشرکان دا پارا دی. او بیو فرمائل وی والذی نفسی بیدیه دا اللہ حبیب فرمائل زما دی قسم وی پا غزاد چی زما روح داغ پا دست قدرت کی دے لترکبن سنن من قبلکو خام خاتاسو بزید تریکو دا حغا چاپسی چی تاسو نمکی حزو النعل بالنال والقزة بالقزة دا سی با دا پخوانو سر برابری گئی لکا یو پیزار دا بل سرچی برابر گئی والقزت بالقزاو دا غشی اغحیسا دا غی یو طرف دا بل طرف سرچی برابر گئی. او بیو فرمائل ان کان فیهم منتا امہو یکون فیکم العیاذ باللہ کاغی کی دا سی سوکو چی دخل والدین بی حرمتی کڑیوا او بدکاری کړي ونه تاسو کې ومدا څه پیدا کی. نو دا آیات وې د مؤمنانو مبارکې ده. یو قول پایا ته مبارکه کې دا چلاوي بے زایا بے محلات پوسونه مکوي. دا شان ابن کثیر ذکر کړو چې بے زایا بے محلات پوسنه الله په دې آیات مبارکه کې منع کړي. او حدیث ذکر کړي وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ دیر لوی پا مسلمانانو کی پا گناہو پا جرم کیا غصوک دے چی تپوسی اوک دیوشی بارکی او اغا حرام نون ددد تپوس دو وجن اللہ حرام. او بیاد اللہ حبیب فرمائے لیو صحیحین روایت تے بخاری و مسلم شریف چکانا ینہا عن قیل وقال و اضاعت المال و کثرت السوال. نبی علیہ السلام من بکولا دقیل و قال نقیل و قال لیتا ہوئی جسے لیکن فلانی داوی او زداو او گپ شپ دسار نتر ماخام کل شروعی اکثر غیبت وی دبل سپکاوی وی نا اللہ حبیب دقیل و قال نمنا کرے. وہ نبی علیہ السلام امیشتن میں من کولا عن قیل و قال چتاویلی ماویلی او لگیائی خبر کے و اضاعت المال من بے کولا چی خپل مال با برباد وینا اللہ مال در کرے نو مالو لے ضائع کے لکل آسم رفض الخرچے دیوجنا قرآن شریف کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تفوسونا دشمیر تفوسونا ہے آگئی بس چی سب وارد لغیت عملی شکل ورکولو دیر تفوسونا ہے نکول ندیر تفوسونا نبی علیہ السلام شریف کی راغلی دا اللہ حبیبینی ضروری ما ترکتکم ما پریگ دی سمر چیز تاسو پریزم یعنی تفوسونا دیر مکوائی پخوانی پدی ہلاک شوی او تباہ شوی دی چې د خپل انبیاء علیہ الصلات والسلام نه ډیر سوالونه وکول ډیر تپوسونه وکول او د انبیاء علیہ السلام په خبره کې اختلاف وکولو. فاذا امرتکم بامر او کله چې درته حکم حکم دیو خبره نو سمره چې مو وسو طاقت یې غی ترازی او چې مو منکم نراغی نه منی کیږي او کله چې حج فرض شو نو نبی علیہ السلام اے مومنان الله پتا سو حج فرض کړي نو یو کس نبی علیہ السلام سره ناز وی هر کال به فرض وی فسکت عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چپ شو جواب ورنو اغه بیا تاسو کې هر کال به فرض وی پدریم ظلم نبی علیہ السلام چپ شو اغه بیا وی دا الله حبیب ورته وی چلا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لمستطعت وینا هر کال فرض لري او کما وی چې او هر کال به فرض وي او بیا به تاسو وسو طاقت او نشي لرلې نو ډېر ته پوښونو نا الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې منو کا نو یو قول داو چې دا خطاب مؤمنانو ته دی چې ډېر پښتني او ډېر ته پوښونا بے محلا بے موقي دا مکوي. دویم قول آیات مبارکه کې داو چې دا يهوديان ته خطاب دی نبی علیہ السلام ته وی موږ ستا نبوت او پیغمبري نه منو او کته وی زه پیغمبري نور آسماني کتابونه خو په یوزل راغلی دا تا باندې ولې لګ لګ راځي نو دا دا وی سره خطاب دی لکه ګورې د شپږمې پاره اول مخ دا غي دا پښتنه راو دے اعتراضو آیات یو سل دری پنزوستم دشپگم پاری سورہ نساء گوری یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک یسألوک تپوس کیتان اے حبیب اہل الکتاب اہل کتاب ان تنزل علیہم دا چرا اراڑی را نازل کی پدویوانی کتاب من السما یو کتاب دا اسمان دا طرف نام وی منتب پیو زل کتاب راڑی اللہ وی خفکی گا ما محبوب فقد سالو موسیٰ بے شک دی تپوس کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوی دا دینا فقالو نویلیو دی بنی اسرائیلو پخپلو تپوسنو پختنو کی موسیٰ علیہ السلام تیویلیو ارن اللہ جہرتن او خایا مونتا اللہ اخکارا و ظاہر و باہر علب مونستا پیغمبری منو نو جے ریکم خطاب ایتا دے اللہ ورطوئی خواہ تاسو لکا سنگا دخپل نبی نا پختن کولے نو دا سی زما د دی نبی اخر الزمان نم تاسو دا پختن کوئی کافر موکی دادا سیدی ولی کئی ندا بیان کئی چی دا دا جہل او دا ناپو حید وجننا بلکی سر دا علم نے کئی او دا دا حسد او دا کینی دا وجن کئی حسدن دا وجد حسدنا چی دا حسد دے ددوی من عند انفسهم دا طرف دا نفسون ددوینا ددائی پدی نفسونو زلنو کی اے مومنانو تاسو سرکیناو حسد دے او دا عداوت حسد دا مسلمانانو دا اہلی کتابو پرگونو او دا رنگی پا غوخا وینا کی ورگر ورشوئے من بعد ما پس دا غنا تبین لهم الحق چی سرگن شوئے وخکار شوئے دے دویت حق قرآن حقانیت ور تسرگن دے دا نبی علیہ السلام حقانیت ور تسرگن دے دا مومنان حقانیت و صداقت ور تسرگن دے سرد علمنا دا زد و دا عناد و دا حسد دا وجن دا سکے فعفو نتاسو معفیو کئی اے مومنانو وصفحو او درگزرو کئی او دا مافی او درگزر ترغی پوریو کئی حتی یأتی اللہ بی امری تردی چرات للو کی اللہ پخبل حکم او خبلی فی سرے سرا ان اللہ بی شک اللہ علا کل شئن پہر یوشی قدیر قدرت او طاقت والے دیکھ اللہ رب العزت پدی آیات مبارکہ کی دا اہل کتاب او دا یہود او دا نسوارا او دا دشمنی ذکر کر چی دلی پزرنو کی سمر لوی حسد دے سارا دا علم او دا پوہنا دا حسد دا وجنا دای دا الله د حبیب او د مؤمنانو مقابله او مخالفت کوي. او د حسد معنام دا ودا اصل کې د الله د دشمنانو صفتو د يهود او د اهلي کتاب او د رسوارا حسد دې ته وای چې یو بل انسان په دینی او دنیوي نعمت او خوشحالي کې وګوري او د دغه نعمت داغنه د زوال کوشش کې او ځان لپاره د حصول کوشش کې چیر دې د دې دینی یا دنیوي خوشحالي مستحق نه لري. نوې حسد کون کې د الله دشمن وی دی اصل کې په الله العیاذ بالله اعتراض کوي چې دا کم نعمت د دین او د دنیا د فلانی باندې کړي نو د دې خوده حقدار نو بلکې زی حقدار دی. د حسد کون کې یو قسم ته اعتراض راځي په ذات د الله رب العزت باندې چې راچا باندې الله تعالی کوم انعام او احسان د دین او د دنیا کړي دے د دې مستحق نه دی بلکې دا دې د بنا زائل شي او ما ته دې ملاوي شي او دا حسد دې ناکار شي. ور دې کې در لو خیل چې د يهوديان او د اتم رغت کفر د حسد نه جوړ شي بلکې حسد د هاري ګناه لپاره جوړ جوړي د قتل لپاره د کفر لپاره د نور دې دینو لپاره د دې لپاره حسد یو جړ جوړي. د دې آیات مبارکه کې د دې حال ذکر کوي فرمایي ود فخ غني کثیرون ډیر من اهل الكتاب الى اهل کتابنا لو يردونكم مفسرین لیکلي لالو په معنا د ان لو يردونكم دا چې واپس کی تاسو اي يردونكم دا چې واپس کی تاسو اے مسلمانانو من بعد ایمانکم پس دی ایمان ستاسو نا کفارن کافران حسدن دا وجد حسدو دا کینینا چه دا حسدو کینا دا من عند انفسهم دا طرف دا نفسون دا دوینا من بعد ما پس داغن تبین لهم الحقو